الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى na kumswalia pamoja na kumtakia salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, risala ambayo iko mbele yetu kwa mujibu wa ratiba na yale tuliyopewa na uongozi. Ni risala ya al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, akitaja baadhi ya fawaidi za suratul Fatiha. Hakuna haja ya kumzungumza al-Imam mtunzi wa kitabu hiki au risala hii fupi, kwa sababu tayari aliguswa jana na shekhe wetu muendesha semina hii Abu Khawla Al-Bajuni hafidhahullahu ta'ala, na akatutaka jana katika maelezo yake kwamba tujitahi tumalize, na kwamba yule ambaye atazembea hatomaliza mungwe aliyopewa basi atabaki. Kwa hiyo sitaki niwe katika hao insha Allah ta'ala, na nimepewa kipindi kimoja. Risala hii ya fawaid au ba'du fawaidi surati al-Fatiha, baadhi ya faida zilizopo katika suratul Fatiha, bila shaka jina la hii risala inatupa picha halisi juu ya utukufu wa sura hii ambayo ni suratul Fatiha, na imeitwa sura hii al-Fatiha kwa jina hili la al-Fatiha لأنها افتتح بها المصحف الشريف وسبابه وسورة هي يا الفاتحة ومفنغليوا مصحف ومأنزيشوا مصحف أو إمأنزى سورة الفاتحة kuwa ni ufunguzi wa msahafu, na hata ukifungua gamba la kulia la msahafu utakumbana na suratul Fatiha. Kwa hiyo katika msahafu, sura ambayo ni ufunguzi wa msahafu huo ni suratul Fatiha, ndio maana ikaitwa kwa jina hili la al-Fatiha. Uftutiha biha al-mushafu al-sharif فهي أول سورة فيه, ni sura ya kwanza katika msahafu huo. Na sura hii ya al-Fatiha kadhalika huitwa katika majina yake as-sab'u al-mathani, as-sab'u al-mathani, na imeitwa sab'u mathani kwa sababu sura hii ina aya saba. Anasema Allah tabarak wa ta'ala kulithibitisha hili katika Qur'an katika suratul Hijri aya ya 87, akimwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تمكوبا ايوه محمدي سبعا من المثاني سوره yenye aya 7 katika al-mathani. Nini maana mathani? Tutaona huko mbele insha Allah Taala. Wal-Qur'an al-Azim, na tumekupa Qur'ani tukufu. Kadhalika Qur'ani tukufu hapa ikikusudiwa hiyo hiyo sura Al-Fatiha inaitwa Al-Qur'an al-Azim. Kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini imeitwa sura hii sab'u mathani? Kwa nini imeitwa mathani? Sab'a tunajua ni aya 7, sura yenye aya 7. Kwa nini imeitwa mathani? Baadhi ya ahlul ilmi wakijitahid katika kubainisha hilo wakasema wasummiyat bil mathani, imeitwa sura hii sab'u mathani, imeitwa mathani li'anna al-musalli yuthni fiha 'ala Allah 'azza wa jalla, kwa sababu yule anayeswali yuthni fiha 'ala Allah, humsifu Allah katika sura hii wakiwa katika sala. Kwa hiyo mathani kwa maana ya ndani yake kuna thana'un 'ala Allah. Wako waliosema imeitwa mathani li'annahu yarhamukallah li'annahu yuthna biha, yuthna biha au yuthni biha, kwa sababu yule anayeswali yuthni biha kwa maana ya yu'iduha, huirudia rudia, fi kulli rak'atin min as-salah, katika kila rakaa katika sala yake. Kwa kuwa hurudiwa rudiwa ikaitwa mathani, inayorudiwa rudiwa katika kila rakaa katika sala. Na wako waliosema kwamba imeitwa mathani li'annaha ustuthniyat li ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, imeitwa mathani kwa sababu ustuthniyat, imebaguliwa hiyo ikawa ni maalum kwa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walam tanzil, na wala haikushuka sura hiyo, ala man jaa qablaha min al-umam, kwa nyumati zilizotangulia umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni wao tu umma huu wa Muhammad ustuthniyat ndio uliobaguliwa ukatengewa sura hii. Kwa hiyo katika istithna ikaitwa mathani, na hili pia lina dalili yake katika hadith ambayo tutaisoma. Sura hii ina majina mengi, sio peke yake Al-Fatiha au peke yake sab'u mathani. Inayo majina mengine mengi, na hili la kuwa sura hii ina majina mengi, mimma yadullu ala sharafiha, ni miongoni mwa yale ambayo hujulisha juu ya sharaf ya suratul Fatiha kuwa na wingi wa majina. Wanasema ulama, fa inna kathrata al-asma'i tadullu ala sharaf al-musamma, fa inna kathrata al-asma'i, kwani wingi wa majina, tadullu ala sharaf al-musamma, hilo hujulisha juu ya cheo hadhi nafasi ya juu ya kile kinachoitwa jina hili majina hayo. Na katika hilo Mola wetu Allah tabaraka wa taala, walillahi alasmaul husna, na ametaja al-Imam Jalaluddin Suyuti Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Itqan fi Ulumi al-Qur'an ya kwamba ameisimamia suratul Fatiha kwa majina ambayo hayapungui majina 20 katika Al-Itqan. Ameisimamia sura hii akaona kwamba ina majina hayapungui majina 20. Huitwa sura hii kadhalika Ummul Qur'an, suratu Ummul Qur'an, au Ummul Kitab, Ummul Kitab. Na imeitwa kwa jina hii Ummul Kitab au Ummul Qur'an kwa sababu ummu shay'i, ummu shay'i, mama wa kitu fulani, maana yake ummu shay'i, mama wa kitu fulani, al-aslu alladhi yarji'u ilayhi shay'i, ni ule msingi wa asili ambao kitu chenyewe hurudi katika msingi huo. Kwa hiyo Qur'ani hurudi katika suratul Fatiha, Qur'ani nzima. Kwa hiyo ikaitwa sura hii Ummul Kitab au Ummul Qur'an kwa sababu ummu shay asluhu alladhi yarji'u shay ilayhi, yarji'u shay ilayhi. Na Qur'ani yote hurejea maana zake katika maana zilizobebwa na sura hii suratul Fatiha. Na sura hii kadhalika huitwa Al-Wafia, Al-Wafia, suratul Wafia. Kwa sababu li'annaha wafia bima fi al-Qur'an min ma'an, kwa sababu imekusanya makusudio ya msingi yote yaliyopo katika Qur'an, ikaitwa Wafia. Kadhalika sura hii inaitwa As-Salah, suratu As-Salah. Kwa nini imeitwa kwa jina hili? Wanasema ulama, likauni salah la takumu illa biha, kwa kule kuwa kwake sala haisimami wala haitimu isipokuwa kwa kusoma sura hii Al-Fatiha. Na katika hili imekuja hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Ubada ibn Samit Abu al-Walid radiyallahu anhu kwamba anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab, hata kuwa na sala yule ambaye katika kuswali kwake hataisoma suratul Fatiha. Kwa hiyo inaitwa suratul salah. Ushahidi wake ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema katika hadith ambayo ameipokea yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ar-rabbi kutoka kwa Mola wake Allah tabaraka wa taala, anasema Allah subhanahu wa taala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfayn, nimeigawa swala, qasamtu as-salata, nimeigawa swala, kwa maana qasamtu surata al-fatiha, swala kwa maana al-fatiha, nimeigawa al-fatiha baina yangu na baina ya mja wangu, nimeigawa katika magawanyo makuu mawili. Fa idha qala al-'abdu, pindi atakaposema mja, الحمد لله رب العالمين. قال الله حسيم الله تبارك وتعالى حمدني عبدي أمني حميدي مجوان. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله حسيم الله أثنى علي عبدي أمني سفيا مجوان. وإذا قال نم جوانق أنا قسيمة مالك يوم الدين قال حسيمة الله مجدني عبدي أمني تكوزا جوانق. وقال مرة نيمكوجا كوني رواية كم الله مسيمة فوض إلي عبدي أمني يجمز شيء من بيانق جوانق. فإذا قال na anaposema mja wangu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah husema hadha baini wa baina 'abdi, hili lipo baina yangu na mja wangu. Wali 'abdi ma sa'al, na atapata mja wangu kile alichokiomba. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala katika sura hii ana nusu ya sura. Kuna alhamdu wa thana wa tamjid, kuna himd, kumhimidi Allah, na kuna kumtaja kwa mazuri, na kuna kumtukuza. Hii ni nusu ya sura, na nusu ya sura ni ya mja. Ana nini kwenye nusu iliyobaki? Ana addua, kuomba dua, wa tabarru, na kunyenyekea, wal mas'ala, na maombi. Kwa hiyo nusu ya sura ni himdi kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na thana kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na tamjid kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nusu iliyobaki ni ya mja, maombi yake, unyenyekevu wake, shida zake. Kama ambavyo sura hii huitwa Ar-Ruqya, huitwa kadhalika kwa jina la Ar-Ruqya. Ruqya, kama ilivyokuja hadith, ni hadith iliyosoma ametaja al-Imam Muslim, huitwa suratul Ruqya kwa ushahidi wa hadith kutoka kwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kwamba kulikuwa na watu katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuwa wakipita katika mapito yao wakisafiri, wakapita katika mtaa miongoni mwa mitaa au kabila miongoni mwa kabila la Waarabu. Wageni hawa wanapita sehemu hiyo, falam yuqruhum, hawakuwakaribisha kwa chakula cha wageni, alqira. Walipokuwa katika mazingira hayo, wageni hawakukaribishwa, wana njaa. Saidi wa wale watu akaguswa na mdudu mwenye sumu kali, akapata maumivu, wakatafuta dawa kumtibia, wakakosa. Wakaambizana, waulizeni wale, hal ma'akum min dawa'in au raqin, mna dawa ambayo tunaweza tukampa sayyidi alqaum, au mnaye nyinyi msomaji aje afanye matabano? Wakawambia, nyinyi lam tuquruna, hamja tukaribisha chakula, na sisi hatuko tayari kulifanya hilo kwa sayyidi wenu. Hatta taj'alu lana ju'la, mpaka mtupe chochote cha kutupa. Kitupa sisi tutamfanyia huyo matabano, kwa maana tutamsomea. Wakawamegea kikundi cha wanyama, mbuzi. Mmoja katika masahaba akamsomea suratul Fatiha, huku akimpulizia ile sehemu ambayo kwamba amepatwa na yule mdudu mwenye sumu kali, anaweza akawa nyoka au unge, au atakayekuwa, hakutajwa katika hii hadithi. Walipopewa wale wanyama wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema, hatutochukua hao wanyama, kwa maana hatutowachinja wala kuwala mpaka tukamuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakamuuliza Rasul alaihi salatu wasallam kwa lile ambalo wanalifanya, akacheka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akamwambia yule sahaba, wama adraka annaha ruqya, kipi kimekujuza kwamba suratul Fatiha ni ruqya? Kipi kimekujuza? Hii ni sura, ni ruqya. Chukueni wanyama hao, jazakallahu khair, na mimi nipeni fungu langu. Hadithi imetaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hayo ni baadhi ya majina ya suratu al-Fatiha ambayo tutataja fawaidi zake. Dakika ngapi zimepita? Nataka kila baada ya dakika 40 kupumzika dakika 2. Bado. Bado saa moja. Ni dakika ngapi tangu tumeanza mpaka sasa tumezungumza? Abu Najih, hii imezimika. Ndani ya hii sura kwa fawaidi za jumla, ndani yake sura hii inabainisha na inathibitisha ndani yake risalat, ar-risala, ar-risalat, risala ya Allah na ujumbe kutoka kwake kwenda kwa mitume wake, kisha mitume wake kwa kaumu zao. Katika yale yaliyothibitishwa na suratul Fatiha, imethibitisha ar-risalat, risala za Allah kwenda kwa waja wake. Tumelipata wapi hilo? Wanasema ulama, لأن مقتضى قوله, kwa sababu muktadha wa kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema rabbil alamin, sisi tunaelewa kwamba ar-rabb huwa alladhi yuslihu ibadahu wa yurabbihim. Rabb ni yule ambaye huwatengeneza waja wake, wayurabbihim, na akawapa tarbia na malezi. Na muktaba wa tarbia ya waja wa Allah tabaraka wa taala kutoka kwa Allah, tarbia hiyo haiwezi ikapatikana isipokuwa kwa kuwatumia waja hao mitume, lihidayatihim, ili wawaongoze waja wake, wa tarbiyatihim, na wawale katika malezi ya sawa sawa. Wa min muktadha alhidayah, na muktadha wa hidayah ya Allah tabaraka wa taala. Kwa kadhalika sura hii, mbali na kwamba imebeba na imethibitisha risala ya Allah kwenye neno rabbil alamin, kadhalika imebeba hii sura uongofu kwa walimwengu, pale tunaposema ihdina sirata almustaqim. Na hatuwezi aslan kupata uongofu wa kuongozwa kuelekea kunako njia iliyonyoka isipokuwa yote hayo yatapatikana kupitia wasita wa mitume wa Allah alayhi msalam. Kwa hiyo ndo hapo tunasema kwamba sura hii ya Al-Fatiha imethibitisha ar-risalat, jumbe za Allah tabaraka wa taala, kama ambavyo ndani ya sura hii ya Al-Fatiha kuna rududi ar-rudud, raddi. Kuna raddi ala jamii at-tawaifi al-munharifa fiha, yani fi surati al-fatiha, ar-raddu ala jamii at-tawaifi al-munharifa. Kuna raddi juu ya mapote yote yaliyopinda, mapote yote unayojua wewe, kwanza kwa Mayahud, Manasara, washirikina, makhurafi, watu wa bid'a, wameradiwa katika suratul Fatiha. Kadhalika sio hao tu, bali kuna radi mpaka kwa al-malahida, al-malahida alladhina yu'attiluna al-kauna min khaliqihi. Malahida, wapingaji, wapinga Mungu, wanasema kwamba hakuna muumba. Mulhidun au al-malahida, ambao wanakana uwepo wa Allah na kwamba dunia imekuja tu yenyewe, hakuna aliyeiumba. Kwa hiyo katika sura hii kadhalika wanaradiwa hao. Wanaradiwa vipi? Kwa kuthibitishiwa kwamba ulimwengu huu unao, au una ulimwengu huu yule aliyeuumba, na si mwingine ni Rabbul Alamin, Mola wa walimwengu wote. Na sisi tunaelewa kwamba kila asiyekuwa Allah ni alam, ni mlimwengu. Kwa tukisema Mola wa walimwengu wote, kwa maana yeye pia ndiye Mola wa dunia na ulimwengu kwa ujumla wake. Kwa hiyo kwenye Rabbul Alamin kuna radi ala al-malahida. Kadhalika kuna radi juu ya washirikina wanaomwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Liko wapi hilo katika sura hii? Ndani ya sura hii tunaona kwamba kumetajwa ikhlasu liibada lillah, kutakasiwa kwa ibada zote, zitakaswe kwa ajili ya Allah, zifanywe kwa ajili yake, kwa kutekeleza amri zake na kujiepusha na ibada za asiye kuwa yeye, kwamba Allah atakasiwe dini yake. Ni katika aya inayosema iyyaka na'budu, ni wewe tu ndiye tunayekuabudu. Na hapa pana hasri, hakuna asiyekuwa wewe, iyyaka. Fi ghairi al-Qur'an tungesema na'budu iyyaka, lakini hapa ametangulizwa huyu iyyaka juu ya na'budu liifadati al-hasri, kudhibiti kwamba hakuna mwingine, ni wewe tu ndiye tunayekuabudu. Na hii ndiyo ikhlas, na hii ni radi juu ya washirikina ambao wanamwabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ambavyo katika sura hii kuna radi juu ya mapote yaliyotoka katika njia ya haki, yakaacha njia ya haki, kama vile pote la al-Jahamia na pote la al-Mu'tazila na pote la al-Ashaira, ambao dhallu fi babi al-qada wal-qadar, ambao katika mlango wa al-qada wal-qadar wao wamekwenda kombo, wakapotea, hawakunadi saada. Kadhalika kuna radi juu ya wale wote wanaozikana sifa za Allah, kama vile al-Mu'attila, waliomkatalia Allah sifa zake na majina yake. Waliomkatalia majina ya Allah ni ghulat al-Mu'attila, na wako waliomkubalia majina lakin majina mujarrad, wanasema sami'un bila sam', basirun bila basar. Allah ni sami', lakin hana usikivu. Basir ni jina tu, lakini hana basar, hana uoni. Hawa ni mu'attila alladhina attalu asma Allahi wa sifatihi, miongoni mwa jahamia wa mu'tazila ashaira na maturidia na wasiokuwa hao, wamejibiwa kwa kuthibitishwa kwa sifa za Allah rahmani rahimi. Kadhalika kuna radi juu ya manasara, wale ambao wanamwabudu Allah ala ghairi huda, pasina uongofu. Bali kuna radi juu ya kila mtu wa bid'a ambaye anamwabudu Allah pasi na dalili. Tu wa bid'a na bid'a zao wameradiwa kadhalika, kwa sababu yule ambaye anamwabudu Allah bila ya dalili, huyo ni dhalun, mpotevu. Na mpotevu ni yule ambaye anamwabudu Allah pasi na misingi ya dalili, bila ya huda. Hili liko wapi? Wala dhalin. Kadhalika radi juu ya ulama ad-dalali kwa ujumla wao, wale ambao wanayakengeusha maneno wakayatoa katika makusudio yake, wakayabebesha matamanio yao, wakazikengeusha nusus za Allah tabaraka wa taala, na wakazitafsiri kinyume na muradi wa Allah tabaraka wa taala ili ziendane na matamanio ya nafsi zao. Wakuu katika hili ni Mayahudi, kisha wale wengine ambao wanayafanya haya katika umma wa Kiislamu. Yadullahi wanasema quwwatu, nguvu zake. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, wanasema istaula. Hawa ambao wanayakengeusha maneno wakayatoa katika makusudio yake. Qulu hitta, wakasema hinta, yani habatun min sha'ir. Semeni hitta, wakasema hinta. Hawa ni Mayahudi ambao Allah ametusumulia katika Qur'an. Kadhalika wote ambao watayafanya haya wameradiwa katika sura hii, ghairi al-maghdubi alayhim, hawa wameghadhibikiwa na Allah tabaraka wa taala. Hizo ni baadhi ya dondoo za juu juu za suratu as-salah. Sura hii ina fadhila nyingi, nitasoma hadithi mbili peke yake. Imekuja riwaya aliyoitaja al-Imam Abu al-Husayn Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, amesema ibn Abbas, bainama Jibril alayhi salam qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallama sami'a naqida, zama ambapo Jibril alayhi salam alipokuwa amekaa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mara Jibril akasikia sauti, sami'a naqida bimaana sauta, min fawqihi, sauti ambayo inatoka juu yake mbinguni. Farafa ra'sahu, akainua kichwa chake Jibril alayhi salam kuangalia au kutazama kule kulipotokea sauti. Faqala, akasema kumwambia Rasul alayhi salatu wassalam aliyekuwa mbele yake, hadha babun minas sama, huu ni mlango. Sauti hiyo uliyoisikia ni mlango huko mbinguni. Futiha al-yawma, umefunguliwa leo hii. Walam yuftah qatt illa al-yawma, na wala haujawahi mlango huo kufunguliwa isipokuwa leo ndiyo mara ya kwanza. Fanazala minhu malakun, katika mlango huo akashuka malaika. Faqala, akasema Jibril kumwambia Rasul alayhi salatu wasalam, hadha malakun nazala ila al-ard, huyu ni malaika aliyeshuka kuja aridhini. Lam yanzil qat, hajawahi, hajapatapowahi kushuka aridhini, illa al-yawma, isipokuwa yeye malaika huyu, hii ndiyo mara yake ya kwanza. Malaika maalum. Fasallama, malaika yule aliposhuka akamsalimia Rasul alayhi salatu wasalam. Waqala, akamwambia abshir binuraini utitahuma, pata bishara njema, pata bishara njema ewe Muhammadi, kwa nuru mbili ambazo umepewa. Lam yu'tahuma nabiyun qablaka, hajawahi kupewa nuru mbili hizo nabii yeyote aliyetangulia kabla yako. Nuru ya kwanza, fatihatul kitab, suratul fatiha. Wa khawatimu suratil baqara, na aya za mwisho katika suratul baqara. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir, paka mwisho wake. Lan taqra biharfin minha, hutosoma herufi yeyote katika nuru mbili hizo. Illa u'titahu, isipokuwa utapewa kile unachokitaka. Tunaomba nini kwenye al-Fatiha? Tunasema ihdina as-sirata al-mustaqim. Kwa hiyo tutapewa hidayah. Tunaomba nini katika suratul Baqara aya za mwisho? Waghfir lana warhamna la tu'akhidhna in nasina labana la tahmil alayna isra la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rawahu Muslim, ameipokea al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi. Fadla hiyo ya suratul Fatiha. Kadhalika hadithi ya pili ni Abu Sa'id Rafi' ibn al-Mualla. Rafi' ibn al-Mualla, nakuna khilaf katika jina lake. Radiyallahu anhu qala, amesema qala li rasulullah, alinambia mimi mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ala uallimuka a'zama suratin fil Qur'an. Aba Sa'id, na huyu si al-Khudri, sababu Abu Sa'id al-Khudri ni Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ewe Abu Sa'id, nisikufunze wewe a'zama sura, sura tukufu mno mno, fil Qur'an, iliyopo katika Qur'ani, nisikufunze, nisikujuze sura tukufu mno katika Qur'an. Kabla an takhruja min al-masjid, kabla ya kutoka kwako ndani ya msikiti huu. Kamwambia haya maneno ili ampe tashwiq na aingiwe na mori kutaka kujuzwa kile alichoambiwa na Rasul alayhi salatu wasalam. Anasema Abu Sa'id radhiyallahu anhu, fa akhadha bi yadi, akaushika mkono wangu. Falamma aradna an nakhruj, akaushika mkono ni ishara ya mahaba na mapenzi. Hii ni ishara ya mahaba na mapenzi, na mara nyingi alikuwa akiwashika mikono masahaba. Kamshika Umar siku moja radhiyallahu anhu, mpaka Umar akafurahi, akatamka maneno, akasema ya Rasulullah, wallahi wewe wapendeza zaidi katika nafsi yangu, isipokuwa tu nafsi yangu, yani baada ya nafsi ni wewe. Rasul alayhi salatu wasalam akamwambia, bado aweze akawa ni mu'min mkamilifu wa imani mmoja wenu mpaka mimi Muhammad niwe napendeza zaidi kwake yeye kuliko nafsi yake, watoto wake, wazazi wake, kuliko watu wote. Akiwa amemshika mkono, Umar akatamka yale maneno kama haba aliyojihisi, akamwambia: ya Rasulullah, sasa hivi wewe wapendeza zaidi kuliko nafsi yangu. Rasul alayhi salatu wasalam akamwambia: al-ana ya Umar, sasa hivi ewe Umar. Kwa hiyo alikuwa akiwashika mikono ishara ya mahabba na kuonea huruma. Falamma aradna an nakhruj, tulipotaka kutoka, kuntu, nikamkumbushia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kamwambia: ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, innaka qulta, hakika wewe ulisema, la uallimannaka a'zama suratin fil Qur'an, nitakufunza wewe sura tukufu mno katika Qur'an. Qala, mtume akamwambia: alhamdulillahi rabbil alamin. Sura hiyo si nyingine bali ni sura alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani. Hii sura ndio sab'u mathani aliyonambia Allah kwenye Qur'an. Walaqad atainaka sab'an min almathani walqur'an alazim, walqur'an alazim, na hii sura ndio Qur'ani tukufu. Alladhi utituhu, ambayo nimepewa. Rawahu al-Bukhari, ameipokea hadithi hii al-Imam al-Bukhari.